Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 15 Şubat Pazartesi. Yıl 2021, ay 2, gün 46, Kasım 100. 1442 Hicri, Recep 3. 1436 Rumi, Şubat 2. Fırtına. Günün tarihi. 457 yıl önce bugün, 15 Şubat 1564'te İtalyan fizikçi Galileo Galilei doğdu. Astronomi alanında buluşlarıyla dikkat çeken Galilei, dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü söylediği için papalığa bağlı Engizisyon Mahkemesi tarafından günahkar, dolayısıyla da suçlu bulunmuştu. 20 yıl önce bugünse, yani 15 Şubat 2001'de, oyunları çeşitli sahnelerde sergilenen ve yabancı dillere çevrilen, birçok ödüle layık görülen oyun yazarı Orhan Asena, Ankara'da öldü. İnsanlar ve Tanrılar, Gılgamış, Asena'nın unutulmaz eserlerindendir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı. Haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir The Incredible String Band adını taşıyan bir grupla, onun Greatest Friend, en büyük dost, en yakın arkadaş adlı parçasıyla yaptık. Bir bölümünü çalarak, hayattaki en yakın arkadaşım beni burada oturmaya geldi. Bu yeşil yeşil tepelerin arasında, bu suların aktığı yerlerde, bu olağanüstü güzellikte kaynak sularının bulunduğu yerde ve kutsal ağacın da şeyine dokundum. Kabuğuna dokunma fırsatı buldum ve onun yaprakları, kutsal ağacın yaprakları bana kadim hikayeler anlattı. Bana arkadaşımın geleceğini, garantisini verdi. Ve bana, en kadim arkadaşım, en büyük arkadaşım bana bir de şarkı verdi. Nereye giderim? Yeşil yeşil tepelerin arasında söylerim. Suların aktığı o yerde şarkımı diyor. Bunu niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından bakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kapok Ağacı. Küba'da ve Amerika'nın başka yerlerinde kapok ağacı kutsal ağaçtır. Gizemin ağacıdır. Yıldırım ona dokunmaya cüret edemez. Keza kasırgada. Tanrılara ev sahipliği yaparak dünyanın ortasında doğar o ve gökyüzünü taşıyan devasa gövdesini oradan yükseltir. Gökyüzünün kibrini tedavi etmek için kapok ona her gün sorar. Eğer ben olmasaydım hangi ayaklara dayanacaktın? Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne geçeceğiz şimdi ama ondan önce şeyi de söyleyelim. Ajanda 2021'de Hayat Memat ajandasında Metis Yayıncılığı'nı çıkardı. Bugün İsmail Uyaroğlu'ndan bir söz var günün sözü olarak. 4 dize daha doğrusu. Kimi kanla besleniyor kelimelerin, kimi kelimeler paslı. Ne kadar kafiyesi varsa hayatın, hepsi de ölümle cinaslı, diyor İsmail Uyaroğlu. Evet, şimdi tarihte bugüne bakalım. 360 yılında bugün Ayasofya'nın öncülüğü olan Büyük Kilise aynı noktada, yani Ayasofya'nın bulunduğu noktada inşa edildi. 5. yüzyılın ilk yıllarına kadar ayakta kaldı Büyük Kilise. 1971'de bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli siyah çavuş James Finley kaçırılmıştı. Kaçırma eylemini gerçekleştiren Deniz Gezmiş ve arkadaşları Amerikalı askeri siyah olduğu için 17,5 saat sonra serbest bırakmış. 1989 yılında bugünse Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti. 5 milyon Afgan ülkesinden göç etmek zorunda kaldı. Yani 15 bin Rus işgalci askerine karşı 1 milyon Afgan'ın öldüğü ve 5 milyonunun da ülkesini terk etmek zorunda kaldığı bir trajediden bahsediyoruz. Sovyetlerin işgal sonucu. Arkasından da Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali evet. Geldi tabii. Hala devam ediyor. Dünyanın en uzun süren 20. ve 21. yüzyılda da devam eden dünyanın en uzun savaşlarından biri, belki de en uzunu. 1999'da bugünse PKK örgütü lideri Abdullah Öcalan Türkiye'de Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalanmıştı. Evet, şimdi günün haberlerine geçebiliriz. Önce her zaman yaptığımız gibi iklim, hava, kış kıyamet durumlarına bakalım. Stockholm'de oldukça güzel, soğuk bir kış günü diye yazmış Greta Thunberg internet hesabından gönderdiği internet mesajında. Ve bayağı bütün Orta Avrupa'da ve Kuzey Amerika'nın orta kesimlerinde son derece büyük bir soğuk dalgasından bahsedebiliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen de gene de Kuzey Yarıkürede 1979 ile 2000 arasındaki temel hat alındığında yarım derece Celsius daha yukarıda. Hala bu 80'den bu yana 40 yıl önceki şeye göre bile sıcağın artmakta olduğunu görüyoruz. Ayrıca da Deutsche Welle'nin ilginç bir haberi var. Avrupa'nın bu sert kış koşullarındaki nihayet kış geldi, Şubat ayının ortasında diyor Deutsche Welle. Fakat hala iklim inkarcıları bu olağanüstü beklenmedik derecede soğuk havanın Avrupa'da karbondioksit emisyonlarının artık gezegeni ısıtmadığı yolunda saçma sapan iddialarda bulunuyorlar diyor. Almanya'nın büyük kesimi de karla kaplanmış durumda. Yani 80 santimetreden fazla belli yerlerinde Almanya'nın kar var. Ama iklim bilimi inkarcıları sosyal medyada küresel ısınmanın bir iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın bir sahtekarlık olduğunu yaymaya girişmişler bile. İklim bilimcilerinin çoktan tümüyle çürüttüğü, artık hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar çürütmesine rağmen Bu böyle devam ediyor. Komplo kurguları ve aşırı soğuk havalar karbondioksit emisyonlarının dünyayı ısıtmadığına dair bu iddia hala sürdürüyorlar onlar. Halbuki aslına bakılırsa diye ayrıntılı bir inceleme var. Deutsche Welle'nin internet gazetesinde, dergisinde ya da aslında küresel ısınmanın aşırı soğuk dalgasıyla da etkili olabilir, onun üzerinde de etkili olabileceğini de gösteren araştırmalara da değiniyor. Ayrıntılı bilgiler verilmiş. Tabii şimdi onların ayrıntısına girecek halimiz ve zamanımız yok ama iklim değişikliğinin Avrupa'daki kışları daha da soğuk geçirip geçirmeyeceği tartışılıyor. Bilimsel araştırmacılar arasında bu devam eden yayınlar var. Ve yerel havalarda bölgesel olarak bazı yerlerde hava değişiklikleri küresel ısınmadan, yani küresel iklimin değişikliklerinden farklı olabileceğini gözden kaçırıyorlar. Bu da akıllarda karışıklık yaratıyor diyor diye bir ayrıntılı haber var. Deutsche Welle'nin İngilizce nüshasından bakıp görmek mümkün bunu. Öte yandan İstanbul'da dahil olmak üzere 17 ilde yüz yüze eğitime ara verildiği haberi var. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle de İstanbul'u ve Türkiye'yi de vurdu. Son dakika haberlerinde meteorolojiden bugünden itibaren İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı da var. Dün gece saatlerinde çeşitli kaynaklardan elde ettiğimiz ve bu sabah da hatta baktığımız, doğruladığımız haberlere göre. Yani Şubat ayının ortasında kış geldi diyebiliyoruz o zaman. Evet, nihayet. Şubat ayının tam ortasına geldik. Hatta cüce Şubat, yani 13 gün kaldı. 2 haftadan az bir zaman kaldı Şubat'ın bitmesine. Ona rağmen ancak şimdi kış geldi diyebiliyoruz. O da galiba bir hafta kadar sürecek. Sonra bilmiyorum. Gene mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığa dönme ihtimali. Dönme ihtimali var, evet. Çok önemli o söylediğinde, altını çizelim onun da. Yani hatta meteorolojiden ben kısaca göz attığımda çarşambadan sonra tekrar soğuklara, sıcaklara dönüleceğine dair haberlere de rastlamadım değil. İstanbul'da dahil yalnız şimdi İstanbul dışında, yani İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini duyuruyor zaten. Onlar da 2 günlük. Yani 15 bugün, yarın ve öbür gün ne kadar ara veriyorlar. Tatil edilen iller arasında da İstanbul dışında Sakarya, Bartın, Uşak, Karabük, Sinop, Kütahya, Kastamonu, Balıkesir, Çanakkale, Edirne'de 1 gün, Düzce, Bolu, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime 1 ve 2 günlük ara verildi. Zonguldak'ta ise yoğun kar yağışı beklendiği için dün yüz yüze eğitimin 1 gün süreyle ertelendiği bildirilmişti zaten. İşte böyle bir durum var. Bugün başlanması bekleniyordu yüz yüze eğitimin ama birkaç gün fark olduğu belirtiliyor. Silivri'de ise kar yağışı devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. Pardon, evvelki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. Ve D100 karayolunda tipi şeklinde yağıyormuş kar. Sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekmişler. Park halinde bulunan araçlarsa karla kaplanmış. Nihayet kış geldi diyebiliriz ama durum iç açıcı değil küresel ısıtma açısından, Özdeş, senin de söylediğin gibi. Öte yandan NASA'nın, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın fotoğrafları Amazon, Orta Amerika'da, Peru'daki Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğin boyutlarını ortaya koymuş. Yani fotoğraflarda, uzaydan çekilen fotoğraflarda altın nehirleri gibi gözüküyor. Akan altın nehirleri gibi gözüken bölgelerin aslında ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğu görülüyormuş. Peki neden altın nehirleri gibi gözüküyor? Normalde görünmeyen bu çukurlar çünkü güneş ışınlarının yansımasıyla ortaya çıkıyormuş. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından çekildiğini açıklamış NASA. Büyük bir ormansızlaşma ve habitat kaybı da devam ediyor ülkenin. Özellikle güneydoğusundaki Madre de Dios, Tanrı'nın anası diye bilinen bölgede altın madenciliği çevreye verdiği muazzam tahribatın boyutlarını fotoğraflarla da yansıtıyor. Zaten dünyada da şimdi 23 Şubat'ta da Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi ayrıca da Norveç, Rusya, İsviçre, Birleşik Krallık, İngiltere, Ukrayna ve Türkiye'nin de cevap vermesi gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 6 genç kampanyacının, aktivistin açtığı davayı söylemiştik daha önce zaten. Daha 2020'nin sonunda, Kasım'ında, 30 Kasım'ında bir yazıda Jonathan Watts imzalı bir yazıda bildirmiştik. O şimdi 23 Şubat'ta cevap vermek zorundalar. Bizi bağlamaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları diyecekler mi ya da hangileri diyecek, hangileri demeyecek diye çok önemli bir dava olduğu söyleniyor. Portekiz'de bütün rekorlar kırılmıştı. 12 yaşındaki André Oliveira mesela bana epey umut veriyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarının aciliyetini belirten şekilde hareket etmesi, hükümetlere çağrıda bulunması diye söylemişti. Türkiye'den de Atlas Sarrafoğlu, bir Polonya'dan yarı Türk bir iklim aktivisti arkadaşıyla Portekizli çocukların 33 ülkeye karşı açtığı davaya da müdahil oldular. AİHM'e başvuru gitti, onay bekleniyor. Greenpeace'in avukatı Deniz Bayram'la birlikte işlemleri başlatmış durumdalar 5 Şubat'tan itibaren. Öte yandan Avrupa'da da havalimanı raporuna göre 2020'deki en yoğun trafik İstanbul Havalimanı'nda kaydedilmiş. Yani Türkiye bir bütün olarak iklim değişikliği konusunda en az dünyada tedbir alan, daha doğrusu bunu en az konu edinen siyasetçilerin, siyasi mekanizmaların bulunduğu ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Hatta bununla ilgili önemli bir başka karar var. Yani Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Cumhurbaşkanı kararıyla aslında BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı Turkish Petroleum Overseas Company Limited, TPOC tarafından 3 yeni şirket kurulmuş. Birisi 11.7 milyar Türk liralık dev sermayeli 3 yeni şirket. Bunlar Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Çakır'ın dün bildirdiğine göre burada yetkinin süper olduğu ama denetimin olmadığı, yani 11 yasayla birçok mevzuat hükmü ya hiç uygulanmayacak ya da kısmi uygulanabilecekmiş. Yani doğal gaza yönelik bir şey. Bu konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Hem Ali Bilge ile belki konuşabiliriz. Hem de daha sonra önümüzde bu hafta içinde bir bu konunun uzmanlarından birisiyle konuşmaya da devam edebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan demişken bir haberde şeyden geldi. Cumhurbaşkanının katıldığı bir il kongresinden geldi. Memleketi Rize'ye gitmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve gittiği yerde de, memleketinde de tabii çok sayıda HES projesi var biliyorsunuz. Dereler kurumuştu. Ama şirket, yani HES şirketi hemen suları serbest bırakmış. Cumhurbaşkanı geldiğinde dereleri kuru görmesin diye. Bu da gazete duvarda yer almıştı. Handüzü Yaylası Koruma Derneği Başkanı Ceyhun Kalender de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Gürgen Deresi'ne su verildiğini söylemiş. Bir aydır derede su yoktu. Cumhurbaşkanı gelince birden dereye su salındı diye açıklama yapmış. Ama Cumhurbaşkanı bunu yememiştir tabii. Çünkü gayet zeki bir insan ve bunun bir aldatmacı olduğunu anlamış ve açıklamıştır herhalde. Evet, devamını getirelim. Şiddet ve terör ve çatışma haberleri de bolca bu hafta sonundan itibaren. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde ya da Gare bölgesinde düzenlediği hava operasyonunda bir mağarada ölü bulunan çoğu güvenlik görevlisi 13 kişiden 10'unun kimliğinin tespit edildiği belirtiliyor haberlerde. Ben Deutsche Welle'den alıyorum bunu. Deutsche Welle Türkçe'den düzenlediği basın toplantısıyla hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşan Malatya valisi 3 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını da sürdüğünü belirtmiş. 13 Ağustos'ta Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan uzman çavuş Hüseyin Sarı 28 Temmuz 2015'te Diyarbakır Lice Bingöl yol ayrımında alıkonulan görevli polis memuru Sedat Yabalak 18 Eylül'de Tunceli'de Erzincan yolunda alıkonulan Assubay Çavuş Semih Özbey 2 Ekim 2015'te Ağrı'da birliğine katılmak için yola çıkan ve Tunceli Pülümür Karakolu'nda alıkonulan tankçıer Adil Kabaklı 24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan görevli polis memuru Vedat Kaya 15 Ağustos 2015'te Diyarbakır Karayolu'nda alıkonulan jandarma Er Süleyman Sungur 21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçuer Müslüm Altıntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaş Aydın Köse ve ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaş Muhammed Salih Kanca. Bu isimlerin infaz edildiği söyleniyor resmi makamlar tarafından. Bir yandan da başlangıçta şey vardı, bu operasyon sırasında mı öldüler diye vardı. Hatta bir kurtarma operasyonu muydu diye iddialar vardı. Ama her birinin yakın mesafeden ateş edilerek, başlarından vurularak öldürüldüğünü bir mağarada söylüyor resmi makamlar şu anda. Bu arada ilginç bir şekilde sizin de isimlerin saydığınız isimlerden bir tanesi KHK ile atılmış bir polis memuru çıktı. Yani 2015 yılında kaçırılan Vedat Kaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2016 yılındaki darbeden sonra 2011 yılında açığa alınıyor. 2018 yılında KHK ile ihraç ediliyor. Şimdi ise şehitlendi. Yani bir tür darbeci olmaktan KHK ile atılmış bir kişi, bir polis memuru. Şimdi de şehit olarak ilan edildi. Evet, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de rehinelerin ölü bulunduğu mağaraların krokilerini basınla paylaşmış. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir ifadelerini kullanmış. Bir PKK açıklamasında ise Fırat Haber Ajansı'nda bu kişilerin Türkiye'nin hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiği de aktarılmış. Malatya valisi bu iddiaların yalanca ve alçakça bir provokasyon olduğunu söylemiş. BBC Türkçe'ye konuşan İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, cenazeleri teşhis eden bir ailenin oğullarının kafasında bir kurşun yarası olduğunu gördüğünü söylemiş. BBC Türkçe'de bugün etraflı bir şey var. 13 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili neler biliniyor başlığıyla. Oradan dinleyicilerimiz daha ayrıntılı bilgi edinme fırsatı bulabilirler. Bizim sınırlı vaktimizde bu kadar değinebiliyoruz. HDP'den de bir açıklama var. Sen onu mu söyleyecektin? Açıklamayı değil de ben de açılan soruşturma, HDP milletvekillerine soruşturma açıldı, onu söyleyecektim. Siz buyurun. O zaman önce ben söyleyeyim. İktidar topluma hesap vermeli diyor Halkların Demokratik Partisi. Ve iktidar topluma hesap vermeli, PKK da elindeki kişileri serbest bırakmalı diyor. Yani aynı şekilde 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığını açıklamasının ardından HDP diyor ki iktidar partimizden hesap sorma değil, kayıpların ailelerine ve topluma hesap verme konumunda. Aynı şekilde PKK da hayatları kendilerine emanet olan tutsakların nasıl can verdiklerine, bu ölümlerdeki kendi sorumluluklarının ne olduğuna ilişkin Türkiye ve dünya kamuoyunu bilgilendirmelidir. PKK elinde tutmaya devam ettiği kişileri de salıvermelidir diye bir açıklama yapmış. Bu da TRT T24'ten bir haberdi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında da yaptıkları Twitter paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından böyle bir haber var. Onlar da şunu söylüyorlar. Aslında bu kaçırılan isimlerin büyükçe bir kısmı 2015'te, 2016'da da kaçırılmışlar. Yani 5 yıl, 6 yıl geçmiş aradan. Evet. Ve bu arada kaçırılan polis ve asker aileleri, çocukları kaçırılan askerlerin, polislerin aileleri aslında HDP'ye gitmişler o dönem. Serbest bırakılmaları için girişimlerde bulunulmuş. Bunu hatırlatıyorlar. O dönemlerden bazı videolar paylaşmış Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya. Biz elimizden geleni yapmıştık ama o dönem işte savaş politikaları vesaire önemsenmedi diyorlar. Dolayısıyla 5 yıldır 6 yıldır aslında yokmuş bu insanlar. Şimdi yeniden öğrenmiş olduk. Sadece bu paylaşımı yaptılar. Bunlardan dolayı bu paylaşımlarda geçen sözlerden dolayı da haklarında soruşturma açılmış. Soruşturma başlatılmış, evet. Ayrıca HDP'den yapılan açıklamada son iki günde bu da Duvar haber merkezinden bir haber. İki günde en az 143 kişinin, aralarında avukatların da bulunduğu 143 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş ve partimize ve demokratik kurumlara yönelik bu gözaltı furyasının hukukla açıklanabilir hiçbir yanı yoktur diyorlar. AKP Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da cezaevinden Ot dergisine verdiği röportajda hayatımın ilk 30 yılı resmi olarak sıkı yönetim ve OHAL dönemlerinde geçti. Geri kalan 17 yılı da fiili OHAL koşullarında yaşadım, yaşıyorum. Tıpkı 10 milyonlarca yurttaş gibi. O nedenle tüm bu uygulamaların, zulümlerin hukukla alakası olmadığını, ancak en büyük kılıfın da hukuk olduğunu anlayabiliyorum ifadelerini kullanmış. Ve kızlarıma sarılıp kokularını ciğerime dolduramadım diye bir halkın özgürlük hayalini bir kenara atacak değilim demiş. Ben yenilenle değil, daha ziyade halkla ilgiliyim demiş. Birkaç da şey haberini verelim. Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk denizcinin İstanbul'a geldiğini belirtelim. Nihayet uzun bir süre oldu üzerinden. 21 gün rehin tutuldu Mozart gemisinden. Fakat nasıl kurtarıldıkları hakkında tek kelime yok. Evet. Neden yok bilinmiyor. Şirketin yürüttüğü müzakere deniyor. Orada da hiçbir para ne teklif edildi, ne yapıldı, nasıl kurtarıldı hakkında hiçbir bilgi yok. Maalesef böyle. Myanmar'da da darbede yeni gelişmeler var. Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıkmış. İnternet yeniden kesilmiş. Ülkenin en büyük kentlerinden Yangon'da darbe gününden bu yana ilk kez zırhlı araçlar gene sokakta. Birleşmiş Milletler'den de halkına savaş açtığı suçlaması var. Myanmar'daki junta ise darbe kelimesini kullanmayı yasaklamış. Bu bir darbe değil, anayasaya uyumlu olağanüstü hal. Evet, demiş. Şeyde bugün itibariyle 1203 gündür tutuklu olan hak savunucusu Osman Kavala da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararları ve yerel mahkemelerin tahliye kararlarına rağmen 3,5 yıldır tutuklu. Osman Kavala, benimle ilgili dava süreci maalesef bir tiyatro halini aldı. Hukuksuzluk tiyatrosu demiş ve eşim Ayşe Buğra gibi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gibi ben de ülkem için üzülüyorum açıklamasını yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Silivri cezaevinde hem Osman Kavala'yı hem de yazar Ahmet Altan'ı ziyaret etmiş. Bu da bir de Boğaziçi şeyleri devam ediyor, onu da söyleyelim. Hemen Boğaziçi tırnak içinde kayyum rektör protestoları devam ediyor. Boğaziçi Üniversiteli akademisyenler kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz eylemlerini sürdürüyorlar. Darüşşafaka mezunları, yani asırlık çınar diye adlandırılan Darüşşafaka'nın mezunları da Boğaziçi Üniversitesi'ne dönük tepeden inme, kuşatma ve ele geçirme girişimine karşı özerkliğin, bilimsel düşüncenin demokrasinin yanında yer aldı diye bir haber var. Yeni bir haber bu. 314 Darüşşafakalı imzalamış. Oxford akademisyenlerinden Boğaziçi eylemlerine destek var. Ege ve 9 Eylül Üniversitesi'nin, iki ayrı üniversitenin öğrencilerine de destek eylemi yaptıkları için soruşturma açılmış. Bursa'da Boğaziçi protestosunda 19 kişi gözaltına alınmış. Bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Ayrıca YÖK de Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız akademisyenlerin vizelerini yenilemek için Türkçe bilme şartı getirmiş durumda. Galatasaray Üniversiteli öğrenciler öğretmenlerimizin yanındayız diyorlar. 30 eğitmen etkilenmiş. Bu haberleri de konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi korona günlüğü. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Herkese iyi haftalar dilerek başlayayım. Bugün 110 milyona yaklaştı küresel boyutta COVID-19 hastalarının sayısı. Son programımızdan beri ortalamayı aldığım zaman günlük ortalama 367.178 olgu. İlk kez Ağustos ayından beri 400 bin bandına, sayısının altına düşmüş durumda. Tabii bu farklı şekillerde yorumlanabilir ya da nedenleri farklı biçimlerde açıklanabilir. Ama yine de göreceli olarak da olsa bir sayıda azalma olduğu küresel boyutta bu ortaya çıkıyor. Ama bize daha sağlıklı haberlerin geldiği Batı ülkelerinde durum pek öyle değil, iç açıcı değil. Farklı yaklaşımlar ve farklı kısıtlamalar bütün hızıyla sürmekte. Örneğin Avrupa genelinde okulların açılmasıyla ya da kapalı tutulmasıyla ilgili hep bahsettiğimiz hiçbir şekilde ortak bir karar olmadı Avrupa toplumundaki ülkeler. Ama bir süreden beri okulları açan ülkelerin, örneği Yunanistan gibi, birbiri ardına okulları tekrar kapamaya başladığını görüyoruz. Aynı ülke içinde bile farklı uygulamalar var farklı kentlerde. Bu garip bir durum. Bu okulların kapanması konusu ülkemizde de gündeme geliyor. Okullar açılacak, kapanacak bir süre sonra, ama bu konuda yine benim yazılarından sıklıkla yararlandığım Sayın Nuriye Ortaylı'nın yine Etkin Report'ta çıkan bir yazısı var ki kısa ama çok önemsediğim bir yazı oldu. Özellikle okulların kapatılması en az işe yarayan ama bedeli de en ağır önlem olarak yansıtılıyor bu yazıda. Çok haklı tabii. Çünkü okulların toplumda virüsün yayılmasında çok az bir rol oynadığı artık bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Bu da grip gibi diğer solunum yollarında enfeksiyon yapan virüslerden farklı bir davranışı SARS-CoV-2'nin. Çünkü grip virüsü genellikle kuzey yarımküredeki ülkelerde sonbahar ayları okulların açılmasıyla birlikte yayılır. Çocuklar arasında yayılan bu virüs çocuklar üzerinden evdeki yaşlılara aktarılırdı. Uzatmayayım, bu grip için geçerli olan model ya da bulaş yolu ki çocuklarda, çocukluk yaş grubunda önem taşıyordu. COVID-19'da bu denli önemli değil. Elbette bir pandemide sıfır risk gibi bir kavram mümkün değil ama riskleri azaltmak, faydası zararından belirgin fazla olan eylemleri seçmek gerekiyor diye yazıda. Çok katıldığım bir yazı. Bu bir burada okul derken ilkokullar mı kastediliyor? Anaokul ve ilkokul mu? ortaokul, evet, lisede anaokul, kastediliyor. Hepsi kastediliyor tabii, özellikle anaokul ve ilkokullar ağırlıklı olmak üzere ama tamamı için geçerli. Evet. Şimdi gelelim aşılama konusuna. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir bilgi alıyoruz bizim programımıza çıkarttığınız sevgili Doktor Derin Alart'tan. Böyle Amerika Birleşik Devletleri muhabirliği yapıyor korona günlerinin adeta, sağ olsun. Hı hı. Amerika'da aşı, evet, aşılanan kişi sayısı hafta sonu itibariyle 50.64 milyonu geçti. Bu önemli bir rakam. Uygulanan doz sayısı bu. 50 milyon dozdan fazla aşı uygulandı ama yine de çok ağır gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama. Nedeni ise ilginçtir. Türkiye'den farklı olarak bu aile sağlığı merkezleri gibi merkezlerde aşılama yasak Amerika'da. Oradan aşılama yapılmıyormuş. Sadece hastanelerde, üniversite kliniklerinde ve stadyum gibi özel aşılama üniteleri oluşturmuş. Oralarda aşılama yapılıyor. Neden yasakmış peki? Bilmiyor. Hayır, nedeni bilinmiyor ama Derin'in de söylediği gibi grip ve pnömoni aşıları bize başvuran, kendisi bir aile sağlığı merkezinde görev yapan bir hekim, bize başvuran örneğin belirli yaş üzerindeki kişilere geldiklerinde, herhangi bir nedenle geldiklerinde biz grip ve pnömoni aşılarını uygulayabiliyorduk. Şimdi onu bizim COVID-19 aşıları için yapmamız yasak, mümkün değil. Buna karşılık randevularını ayarlıyoruz. Ama randevu almak da pek kolay olmuyor. Özellikle 75 yaş üzeri kişilerin internet üzerine yönlendirilmesi muhakkak bir yakınlarının yardımı aracılığıyla olmakta. Bunun bir sakınca, bir engel teşkil ettiğini söylüyor. Gerçekten tuhaf bir durum. Şimdi aşılamalarla ilgili genel anlamıyla baktığımızda Fransa demişti ki isteyen tüm erişkinler yaz sonuna kadar aşılanacak ama bunun artık gerçekçi bir durum olmadığı, en fazla %60'ı aşılanabilir bu aşılama hızı ile gidilirse. İsveç hani sağlık sistemi ya da yaklaşımı başlarda bazı kesimler tarafından çok takdir edilmişti. Çok doğru yapıyorlar denmişti. Kısıtlamalar yoktu. Sadece öneri şeklindeydi. Hani yaklaşımının hatalı olduğu kendi ülkedeki yetkililer tarafından da, kendileri tarafından da kabul edildi. Örneğin aşılama başladığı zaman İsveç'te hiç beklenmedik şekilde aşılama da çok aksaklıklara uğruyor. Nedenlerinden bir tanesi araç gereç ve organizasyon sorunu var. Yani enjektör bulunamıyor filan İsveç'te. Bu nedenle bazı üniteler aşılamayı durdurmuşlar. Bütün malzemelerin temininde gecikme var. Bazı bölgeler ellerindeki aşını ikinci doza ayırıyorlar. Bazıları ayırmıyor. Herkes aşılıyor. Yani tam bir kaos var. Buna karşılık hani Macaristan'dan ilginç bir haber var. Rus aşısı Sputnik uygulayacaklardı. Aile hekimlerine demişler ki ilk olarak, bir sembolik olarak 2800 Budapeşteli aşılanacak. Ve her aile hekimin yanında çalışan ya da aile sağlığı merkezindeki hemşire ya da görevli kişiye bize en az her merkez 5 kişi bulsun, 5 gönüllü diye. Ortalama 50 kişiyi aramış sekreterler Budapeşte genelinde. Çok zor bulmuşlar. Kimse kabul etmiyormuş bu aşıyı yaptırmayı. İsrail'den bilimsel bir çalışma var bu aşılamayla ilintili. İlginç bir çalışma, önemli bir çalışma sonuçlar açısından. İsrail'de özellikle sağlık çalışanları, ki oldukça başarılı gitti İsrail, biliyoruz, Filistinler dışında. Kendi ülkesinde yaklaşık 6. bu sabah, bu hafta sonu itibariyle 6.28 milyon doz aşı uyguladı İsrail. Aşılanan 4081 sağlık çalışanından 22'sinde tekrar enfekte oldukları görüldü. Yani bu birinci doz aşıyı alan 4000 küsur sağlık çalışanı normal işlerini sürdürdüler. Evet, sağlık çalışanlarının bütün dünyada olduğu gibi İsrail'de de çok sık ve temas ettikleri, çok sıklıkla virüsle maruz kaldıklarını biliyoruz. Ama ilk doz aşıyı olduktan sonra 22 tanesinin enfekte olduğu saptanmış. Yani ikinci doz aşıyı beklerken tedbiri elden bırakmamanın en çarpıcı bilimsel yazısı Emerging Infection Disease dergisinde yayınlandı. Birinci dozdan sonra optimal koruma olmuyor. birinci dozdan bir hafta kadar sonra %52 olguda belirli düzeyin üzerinde antikor oluşuyor ama bunun koruyucu olmadığı İsrail'de bu çalışma gösteriyor. Yanlış bir güven duygusu vermemeli tek doz aşı. Peki ben de şu an bir şeyi sorayım. Bu birinci dozla ikinci doz arasında zaten koruma yeterli olmuyor herhalde. Ne kadar süre var, bekleniyor? Ülkesine göre, aşısına göre, uygulayana göre değişiyor efendim. 14 gün koyan var, 28 gün yapan var, 12 haftaya çıkaran var İngiltere gibi. En ufak bir standartizasyon yok bu konuda. Aşı üreticilerinin önerisinde 3 ile 4 hafta kadar süre gerektiği söylenir. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri buna uyuyor ama Avrupa ülkelerinin tamamında bunu 5 haftaya, 6 haftaya, 12 haftaya çıkaran var. Ellerindeki aşıyı daha uygun bir şekilde kullanmak ve tedarik sorunu nedeniyle. En ufak bir standartizasyon yok. Yani bu gelişmiş ülkeler ve Avrupa'daki olup bitenlere baktığımızda gerçekten tuhaf bir beceriksizlik diyeyim. Ve hani genellikle bu COVID-19 pandemisinin başlangıcından bugüne dek geçen sürede süreyi idare etmek, süreyi yönetmek açısından bir beceriksizlik söz konusu oldu. Bu pandemiyi bitirmek konusunda da benzer bir durum ortaya çıkacak şeklinde yorumlar var. Almanya dünden itibaren Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ile sınırlarını kapattı. Varyant virüs gelmesin diye, her ne kadar kendi ülkesinde de varsa daha fazla girişi engellemek için. Ama bu bir tartışma yarattı. Avrupa Sağlık'tan sorumlu komiseri diyelim, Avrupa Birliği'nin toplumunun Stella Kyriakides. Evet, mutasyondan korkulmasını anlıyorum ancak sınırlar kapatarak geçişler durdurulmaz deyince kendisine sınırdan geçerek işlerini yapmaya çalışan nakliyecilere kolaylık sağlansın diye çağrı yapılan Alman İçişleri Bakanı artık yeter demiş. Yani bir Avrupa topluluğunun önerilerini tartışarak çok vakit kaybettik. Biz sizin önerdiğiniz önlemleri, paketi, yaklaşımları artık dikkate almayacağız ve kendi bildiğimizi uygulayacağız şeklinde bir yazı var. Biraz gülümseteyim. Peru hükümetinden ikinci istifa geldi. Belki Özdeş görmüşsündür ama Sağlık Bakanı'ndan sonra Dışişleri Bakanı'nda öncelikli gruplar dediğimiz hani kime aşı yapılacak, işte sağlık çalışanları, belirli yaş üzerindeki kişiler, bütün bu gruplardan önce aşılandığı ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı. Elizabeth Astet. Sağlık Bakanı kendisi. Şimdi şöyle, istifa eden bu hafta sonu Dışişleri Bakanı. Fakat bundan önce Sağlık Bakanı da istifa etmişti. Onun nedeni eski devlet başkanı Martin Vizcarra'nın Ekim ayında aşılandığının anlaşılması üzerine, her ne kadar eski başkan ben gönüllü gruptaydım, gönüllülerdeydim arasındaydım, ondan aşıdan yararlandım dese de faz 3 çalışmasını sürdüren Perulu üniversite tıp fakültesi yetkilileri hayır öyle bir şey yok, gönüllülerin arasında falan değildi demiş. Ve diğer ülkelerde genellikle politikacılar hani kameralar önünde bir model gibi, bir rol model gibi örnek olmak için aşılanırken Peru'da her şey gizli saklı. Resmi kampanyaya başlamadan aşılanıyor. Sinopharm firmasının aşısını kullanıyor Peru. Türkiye'nin kullandığı Sinovac gibi, o Sinopharm'da bir diğer Çin aşısı, farklı bir aşı. Ve Sinopharm yetkilileri demişler ki faz 3 çalışması için verilen aşıların dışında bizden 2000 doz kadar aşı istediler. Biz de o aşıları verdik herhalde. Onlardan yapılıyor böyle ünlüler, politikacılar el altından gizli gizli. Böyle bir durum aslında tüm... Ahlak elden gitmiş mi yerim? Derdik biz eskiden. Evet. Mirim kelimesini evet kullanırdınız değil mi? Şimdi aslında bu tarz bir eleştiri Türkiye'de de söz konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir bir röportaj vermiş İrfan Aktan'a. Ve burada işte Türkiye'deki durum tartışılıyor. Gerçekten de ülkemizde İlk ağızda sağlık çalışanlarının aşılanması konusunda ciddi bir ivme 2-3 gün içinde çok ciddi bir aşılama yapılmıştı. Sonra bizim son programımızda da değindiğimiz gibi Ya günde yüz binlerden 11 bine düştü aşılama oranı. Bu nasıl iştendi? Ne oluyor falan diye. Ama cuma günden itibaren 65 yaş üzeri grup tekrar aşılanınca yeniden bir artış oldu ve Türkiye bu hafta sonu 3.71 milyon doz aşı kullanarak Amerika, Çin, İngiltere, Hindistan, İsrail, Brezilya, Birleşik Arap Emirliği, Almanya ve Rusya'dan sonra 10. sırada, yani İtalya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan daha iyi durumdayız. Aşılama açısından hangi grubu sıra geldiyse o grubun özellikleri belirliyor bir parçada aşı hızını. Yalnız bu röportajda bahsettiğim Murat Ender'in röportajında örneğin Sinovac şirketiyle anlaşmaya hiç değinilmediği, bu konuda hiç şeffaf olunmadığı eleştirisi var. Aslında bu COVID-19 sürecinde farklı ülke yetkililerine şeffaflık sıralaması yapıldı. Hatırlıyorsanız eğer bir programda bahsetmiştik sanıyorum Aralık ayı sonunda ortaya çıkmıştı, evet. Bu liste. 100 ülke arasında 97. sıradaydı Türkiye. Pek şeffaf olmadığı anlaşılıyordu buradaki rapordan. Gerçekten de Sinovac aşısıyla anlaşma nasıl yapıldı? Önce 4,5 milyon doz dendi. Sonra Pfizer aşısı içinde 550 bin doz dendi. Sözleşme var dendi. Sonra sözleşme yok dendi. Sözleşme yok, şartlara bakıyoruz dendi. Ve henüz Pfizer-BioNTech aşısından bu en son noktada telaffuz edilen 550 bin dozun gelip gelmeyeceği hakkında hiçbir fikir yok. Bir bu durum var. Bir tek bir aşıyı alan, tek bir aşı ile anlaşma yapan bir tek Türkiye ve Endonezya var dünyada. Genellikle birçok ülke, hemen hemen tamamı ülkelerin 2-3 firmanın aşısından yararlanıyorlar. Moderna ve Pfizer'in acaba ve biraz önce Peru için söz konusu olan bazı Ankara'daki bürokratlar ve politikacılar için bunlardan belirli miktar bağış gibi aşı alındı mı? İşte 2000-3000 doz kadar. Bu tam bilinmiyor. Böyle bir eleştiri ve böyle bir şüphe var. Aşının bize nasıl geldiğini bilmiyoruz hala. Bulk dediğimiz büyük miktarlarda gelip burada mı şişeleniyor yoksa flakonlar haline mi geliyor? Bunlar konusunda bir açıklama yok. Yani şeffaflık konusunda sıkıntılar oldu. Bu röportajda da ayrıntılı olarak vurgulanmış farklı açılarda. Bir haberde yine sanıyorum yaz aylarındaki korona günlerinde bahsetmiştik. Britanya'da sağlık çalışanlarına destek için oldukça ileri yaşlarında 98-99 yaşında bir kişi bahçesinde o yürüteçle 100 tur atma vaadiyle ulusal sağlık sistemi için bağış toplamaya kalkmıştı. Kısa sürede 33 milyon sterlin toplayarak ülkedeki milyonların gönlünde yer etmişti. Tom Moore isimli bir kişi ne yazık ki yaşamını yitirmiş, hayatını kaybetmiş kendisi. Yürüyüşten sonra mı? Hayır, yürüteçlen bahçede yürüyerek böyle sembolik bir şey ve bundan bağış toplamıştı. Hatta 100 yaşını doldurduğu gün binlerce kart gelip 2. Elizabeth Sir ünvanı vermiş kendisine. Britanyalı şarkıcı Michael Ball da düet yaparak Liverpool Futbol Kulübü'nün o ünlü şarkısı You Will Never Walk Alone şarkısını söylemişler ve ülkede single albüm çıkarıp bir numaraya kadar yükselen isim olmuştu. Neyse o kişi yaşamını yitirmiş, böyle bir sembolik bir insandı. Şimdi Covid'den değil galiba değil mi o? Hayır değil. Antarktika'dan bir haber var. Antarktika'da Aralık ayının sonunda orada bilimsel çalışmalar sürdüren Shillian Bernardo O'Gins araştırma istasyonu varmış. Bu istasyonda görevli 36 kişi de COVID-19 saptandığı söyleniyor ve bu şimdiye dek COVID'den arınmış tek coğrafi bölge olan Antarktika'da da artık COVID-19'un görülmesi hayvanlar açısından bir noktaya dikkatleri çekmiş. Deniyor ki şimdiye dek hangi tür hayvanlarda vardı COVID-19? Ona bakıldığında enfekte olan hayvan sayısı kısıtlıydı. Vizonlar, gelincik, feretler, köpekler ve kedigiller. Yani kedi, aslan, kaplan. Bunların dışında acaba penguenler gibi hani o bölgedeki hayvanlara, balinalara, kutup ayılarına da bulaşma söz konusu olabilir mi? Bu açıdan bir takım çalışmalar yapılıyor, önemli. Genellikle bu karantinaya alınan ülkelere girişte karantina uygulamaları sırasındaki yaklaşımların etik olup olmadığı konuşulmakta. Daha önce bir programımızda, sanıyorum son programda bahsetmiştik, İngiltere yaklaşık 2000 euro alıyor ülkesine giren İngiliz vatandaşları dahil bütün ülkeye giriş yapan kişilerden iki kez test ve 10-15 gün kadar karantina süresindeki otel parası 2000 euro ediyordu. Bu etik mi acaba tartışması var. Buna niye tekrar vurgu yaptım? Çünkü her işin yolunda gittiği, gayet başarılı olan bir ülkeydi bu süreçte Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da küçük odaklar saptandı. Özellikle Avustralya'da Melbourne'deki odak clusters ilginç. Çünkü karantinaya alınan bir kişi, sanıyorum astım hastası, ki ağzından böyle sprey şeklinde nebulizatör dediğimiz bir ilaç kullanılıyor. Bu ilacı kullandığı sırada, uygulama sırasında kendisindeki virüsün koridora yayılması söz konusu olmuş. Oradan bu otelde, bu kalınan bölgedeki çalışanlara yayılmış ve yeni bir odak bu şekilde ortaya çıkmış. Hem Yeni Zelanda'da hem Avustralya'da küçük odaklar, bu odakların ortaya çıkması sonucunda da bir takım sorunlar yaşanıyor. Bu da ortaya çıkan bir durum. Yeni Zelanda'da zaten kısıtlamalar geri getirildi deniyordu. Asya'da vaka var ama yine de önlem alıyorlar. Bu arada Facebook'un COVID-19 ve COVID aşıları hakkında yanlış haberleri paylaşan en büyük platform olduğunu biliyoruz. O kısıtlamalar getirmişti. Şimdi sadece aşılar konusunda değil, maskeler ve genel anlamda aşılarla ilgili yanlış haberleri artık kaldıracağını açıkladı. Böyle bir uygulamaya geçiyor. Lancet dergisinde geçen hafta çok önemli bir yazı çıktı. Bu sadece COVID ile ilgili değil, bir meta analiz ve 2000-2020 yılları arasında 10 mikroba karşı yaptırılan aşılar sayesinde düşük ve orta gelirli ülkelerde 37 milyon ölümün önlenmiş olduğu hesaplanmış. Bunu gösteren bir çalışma ve bu kurtarılan hayatların en büyük grubu da 5 yaş altı çocuklar. Yani aşılamanın önemi oldukça fazla ve bu çalışmalarla gösteriliyor. Son olarak da bir Afrika'ya değinimizi verirseniz ondan sonra bitirelim. Afrika'da durum ilk dalga döneminde, yani sonbahar aylarına kadar hani umulandan daha iyi gitti gibi görünüyordu. İlk olgu Mısır'da 14 Şubat'tan bir yıl önce, 14 Şubat 2020'de bildirilmişti. 55 ülkesi olan, dünya nüfusunun %15'ini oluşturan bir kıtadan bahsediyoruz. 1.3 milyar nüfusu ile toplam olguların %4'ünü barındırıyor. 3.7 milyon enfekte birey var şimdiye dek Afrika'da. Ama bu 55 ülkenin 40'ında ikinci dalgada işler o kadar iyi gitmedi ve dünya ortalamasının üstünde bir ölüm oranı, %2.6 ile ciddi bir sorun yaşıyorlar. İkinci dalga ve özellikle varyant ile sadece Ocak ayında mortalite, yani ölüm oranları, bu çok çarpıcı bir rakam, %40 artmış durumda Afrika'da. Peki başlangıçta söylediğim olgu sayısı hani ilk defa 400 bin bandının altına düştü demiştim. Ama bunu açıklayan bir bilgi herhalde Afrika'da. O kadar az sayıda test yapılıyormuş ki, örneğin bir çalışma ki Lawrence Wuananyanda ve arkadaşları yayınladılar. Bu hafta sonu henüz hakem denetiminden geçmemiş. Zambiya'daki bir durum. Orada ancak açıklanan şu, test sayısı o kadar az ki ölmeden önce test yapılan kişi yok diyorlar. Yani ölenlerde sadece test yapılıyormuş. Hani gerçekten COVID'den mi öldü diye. Tabii testi bu kadar az yaparsanız pozitiflik saptama oranınız da düşük çıkıyor. Durum böyle, çok parlak değil. Mutantlarla Afrika demişken siz, bir başka virüs alarmı verildi hafta sonu. Siz de denk gelmişsinizdir muhtemelen. Gine ve Kongo'da ise Ebola alarmı verilmiş. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı istemişler acilen bu ülkeler. Özdeş, Ebola tabii çok büyük bir sorun ve Ebola'dan ölüm olasılığı böyle %2'ler falan değil. Çok daha fazla tabii, %40'lara 50'lere yaklaşıyor. Ama Ebola'nın şöyle bir özelliği var. Bir kişi Ebola'ya yakalandığı zaman o kişi henüz başkalarına bulaştırma süresini yakalamadan kendisi yaşamını yitiriyor. Onun için Ebola'nın böyle çok yaygın özellikle solunum yoluyla falan bulaşan bir virüs değil. Büyük salgınlar yapması mümkün değil. Tabii çok ölümcül, tabii ki çok önemli ama farklı yaklaşmalı Ebola'ya. Yani o bir büyük küresel boyutta bir salgın yapamaz Ebola. Virüs orada ne yapacağını doğrusunu isterseniz bilmiyor, canlılığını sürdüremiyor. Bulaştığı insanın süratle ölümüne yol açtığı için kendisi de ölüyor bir süre sonra. O nedenle Ebola biraz farklı, fakat süremiz kalmadı. Perşembe günü ele alalım. İlaçlar konusunda, antiviraller konusunda gelişmeler var. Onları da bu ikinci programda ele alırız herhalde. Peki. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Görüşmek sağ olun. Üzere. İyi günler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhabalar Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Evet, bugün bir ortaya karışık durumumuz olacak ister istemez herhalde. Çok sayıda bölük pörçük haberler var. Hepsinin arasında, ekonomik ve politik haberler arasında bir dolanalım demiştik. Evet, yani ülkenin iyi durumda olmadığını haftalardır her zaman beyan ediyoruz ve iyi durumda olmadığını gösteren uygulamaları tıralıyoruz. Yine benzer bir şey olacak ama yani iktidarın tüm enerjisini ayakta kalmaya ve iktidar süresini uzatmaya harcıyor. Bu faaliyeti de ülke yönetmek sanıyor demiştik geçen hafta. Yani kontrolü kaybedince de bazı şeylere başvuruyor. Bunu artık çok tanıdık, gördük. Mucizeler vaat ediliyor, vaatler veriliyor, bunlar öne çıkarılıyor. Yeni diye bir şeylerin önüne giriyor, yeni anayasa. Ve bununla birlikte muhalifler üzerine de baskı artıyor ve böyle manevralar başlıyor. Bu artık klasik bir sıralama. İşte kişiler değiştiriliyor zaman zaman, ekonomi yönetiminde, Merkez Bankası Başkanı'nda olduğu gibi. Tam tersi uygulamalara geçiliyor. Geçmişteki uygulamanın hiçbir şekilde konuşulması, sorulması istenmiyor. Rezervler, faiz konusu falan hep böyle geçiştirilen hususlar. Bir S-400 meselesi bana geçen haftalarda. Sarayın iki önemli ismi, İbrahim Kalın ve Hulusi Akar, birbiriyle çelişik açıklamalar yapıyorlar. Yani ayrı tellerden çalıyorlar. Bir taraftan müthiş bir kaynak sıkıntısı yaşıyor Türkiye. Merkez Bankası hala eksi döviz rezervlerinde. Ve bunun üzerine işte bütçe muhteşem açıklar veriyor. Ve yeni vergiler ve vergi oranları artırılıyor. İşte iletişim vergisi internet üzerine, cep telefonu üzerine özel iletişim vergisi artırıldı. İşte bununla 1,5 milyar liralık bir kaynak yaratılmaya çalışıyor. Tüketici üzerine yükleniyor. Elektrikli otomobil vergisi geldi. Yani yerli ve milli otomobili fiyatı da bununla bir anda fırladı. Yani dünyada rekabet edemez bu şeyle. Sonra geçen haftalarda hep durmak istediğim bir uygulama var. O uygulamada faizsiz, peşinatsız kredi uygulaması. Türkiye'de çığ gibi yayılmış bir vaziyette son yıllarda. Ve işte 857 firma olmuş. Bu firmalar böyle insanlara faizsiz ve peşinatsız modeller çıkartıyorlar ve bir katılım ücreti ödüyorlar. buraya yani bir noktada işte annenin altın günü misali ödemeler oluyor. Arada çekilişler oluyor. Çekilişli çekilişsiz, peşinatlı peşinatsız konut edindirme şirketleri oluşmuş durumda. Bu bir finansman aracı. Ama bu şirketlerin bir esasa bağlanması şimdi düşünülüyor. Şimdi ve geçenlerde Cumhurbaşkanı'nın lütfen şu işe bir bak, başımıza bir iş gelmesin, çiftlik bank olayı gibi olmasın. Sonra baktım ben, Lütfi de bakıyor, biz de baktık tabii. Lütfi Elvan'ı kastediyoruz. 1980'lerdeki banker meselesine dönüşebilir. Yani hiçbir bu işleri yapan firmalara bir esas, bir ilke şey belirlenmemiş. Ve bunlar insanlardan para topluyorlar. Kimilerinin üye sayısı yüz binleri bulmuş. Ve muazzam da şikayetler artmaya başlamış. Mesela böyle bir uygulama birkaç yıl sonra şu işe bir bak şeklinde düzenlenebiliyor. Bir banker şeyi hatırlarsınız Ömer Bey, yani 1980'lerin başında valilikten alınan, yatırılan bir harçla Türkiye'de insanlar banker oldular. Ve o zamanın şeyinde milyarlarca lira para toplandı. Ve onlar sonunda vergi verenler tarafından ödendi. Banker skandalı dediğimiz tarihimize geçen olay. Örneğin yine ekonomide haksız fiyat artışı uygulaması. Yani geçen haftalarda konuştuk işte neden Türkiye'de tarım fiyatları, tarım ürünleri fiyatları artıyor, gıda fiyatları artıyor ve Cumhurbaşkanı Kükçe'de esnafa gözdağı verdi. Bu fiyatları yükseltirsiniz, hakkınızdan gelirim, şu olur, bu olur, işte denetim mekanizmaları işleyecekmiş diyecek. Geçen hafta bir bakıyorsunuz, Ticaret Bakanı diyor ki, bunu önlemenin yolu için vatandaşlarımızın devreye girmesi lazım. Ne? HFA, hiç duydunuz mu? Bir application, uygulama. Bunu indirecekmiş vatandaş. Bunun içinde fotoğraf çekme özelliği varmış. Çekecekmiş, bunu bakanlığa gönderecekmiş işte fiyatları göstermek için. Vatandaş bu işi takip edecek. Yani iki haftada bu vatandaşın takibatına döndü. İşte yüksek fiyat artışlarından vatandaşımız polisimiz olsun demeye. Yani şeyin ciddiyetle de bağlantısı kalmıyor. İşte her hafta ay bir vaat turu atılıyor. Ay adı çıkılıyor. Uzayda liman kuruluyor. Yani işte buralarda müjdeler veriliyor. Valiler kanalıyla bu ülkede belediyelere çalışanların işten çıkarılması isteniyor. Gerekçe herhangi bir soruşturma yok. Dava yok. Herhangi bir şey yok, kesinleşmiş. Görüşleri iktidarı olumsuz olanlara valilik belediyelere bildiriyor. Bunu da yaşadı. Cumhurbaşkanı kararıyla orman niteliğini kaybetmiş şeyler, arazilere konulması, imara açılması. Bunun için sadece bir Orman Bakanlığı yetkililerinin, görevlilerinin bu işe karar verecek hale gelmesi vesaire. Geçen hafta yine dikkat çekici bir şeyi vurgulamakta fayda var. Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle buluştu. Düşünebiliyor musunuz? İktidarın kendi seçmenini ve milletvekilinin partiden koptuğunu gösteren bir durum. O kadar şikayetler arttı ki mecliste kuyruk oldu milletvekilleri. Cumhurbaşkanıyla bir dakika, iki dakika, ki toplum bir saat sürmüş. Çare bu şekilde kuyruk olarak mevzuları görüşme haline geldi. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yasama örgütünü, siyasi partiyi, iktidar partisini bile ne hale getirdiğini gösteren bir manzaraydı o. Kuyruğa giren milletvekilleri yürütmenin başıyla görüşüyorlar. Türkiye'de artık böyle sistematik bir insan hakları uygulaması ihlalleri günlük hale geldi. Gözaltına alınmak, tutuklanmak, saldırıya uğramak. Saldırıya uğrandığında o saldırıyı yapanların salıverilmesi, ki bugün Selçuk Özdağ'ın Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı saldırıya uğramıştı. İşte gazeteciler saldırıyor, onlar serbest bırakılıyor. İşte mafya liderleri şey yapıyor, beyanatlarda bulunuyor. Toplantıda gösteri faaliyetinde bulunmak terörist faaliyet olarak algılanıyor. Bir şekilde hatta yani hafta sonunda eskiden insanlara verilen seminerler, kurslar, bilgisayar programları, dil öğreniliyken şimdi tutuklandığınızda ve gözaltına alındığınızda ne yapmanız gereken kurslar verilmeye başlandı. Yani saldırı faillerinin serbest bırakılması rutin bir uygulama haline geldi. Gerçekten uluslararası mahkeme kararlarına zaten uyulmuyor. Ve ağır insan hakları ihlalleri içerisinde yaşıyoruz. Bu ihlaller neticesinde bu meşhur ABD tarafından geliştirilen global Magnitsky yatırımlarının gündeme getirmesi bile öneriliyor Türkiye için. Yani Rusya'ya uygulanan bir yaptırım modeli var. Birleşik Devletleri'nin 2009 yılında Sergei Magnitsky hapishanede ölmüştü. Bunun üzerine bu yaptırım onun ismiyle anılıyor. İnsan hakları ihlalleri üzerine verilen yaptırımlar. Bunlar öneriliyor artık Türkiye'ye. Yani Türkiye artık kategorik olarak küçük Rusya olarak bu insan hakları ihlalinde Çin'le birlikte üçlü bir algısı var. Dünya özellikle Birleşik Devletler ve Batı üzerinde. Yani küçük Amerika olacağız derken küçük Rusya olduk. Küçük Rusya'nın çırakı olduk. Yani bir yandan işte bütün bu gök kubbede bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerdeki belirsizlik nasıl şekilleneceği bu yılın, yani çünkü 25 Şubat'ta bildiğim kadarıyla NATO zirvesi var ve ilk defa orada karşı karşıya gelinecek. Blinken'le de, yani Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı'yla Çavuşoğlu görüşmesinin bugün olacağı söyleniyor. Dünyada işte hatırlayın, yani Obama Türkiye'ye ilk ziyareti yapmıştı, Mısır'la Türkiye'yi, ve parlamentoda görüşmüştü. Yani nereden nereye geldiğimizi. Bugün evet. Biden Erdoğan'la şu ana kadar bir teması olmadı, görüşmesi olmadı, bir yanıt bile vermedi. Bir de Netanyahu ile görüşmemiş bildiğim kadarıyla Biden. Onunla da bir problemi var. Obama Türkiye'ye gidip parlamentoda konuştu. Trump da zaten ballı lokma tatlısıydı. Seçimine destek verilmişti. Trump oğlunu göndermişti. Ava göndermişti, hatırlarsınız. Şimdi ya zaten Trump Türkiye'de yatırımı olan bir Amerikan başkanı. Şimdi Biden'da hiçbir ses yok. Aradaki farkı anlamak lazım. İlişkilerin gerginliği bize sunulanın çok ötesinde olduğu anlaşılıyor. Yani bir tercih yapmaya Türkiye uçurumun, ilişkiler bakımından uçurumun kıyısında bir ülke pozisyonunda. Bütün bu süreçler içerisinde bir de bakıyorsunuz ki yine Türkiye'deki muhalefet dörtlü tavırda buluşma alışkanlığını devam ettiriyor. Özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar, senatörlerin bildirisi, açıklamaları üzerine dört parti gene bir araya geliyor. Bu dörtlü muhalefet dörtlü tavır almayı çok öncelerinde de defalarca konuştuk malum. Ondan sonra bu tavır muhalefet etme tekniği açısından doğru bir tavır değil ve algıyı da çok olumsuz etkiliyor. Buna devam etti muhalefet. Yani kendisinin dış politika tavrının özgünlüğünü ortaya koyamayan bir muhalefet var. İşte soruyoruz burada bir gazeteci olarak, Suriye'de iktidar olduğunuzda Suriye'deki politikanız ne olacak? Irak, Libya, Doğu Akdeniz nasıl politikalar takip edeceksiniz? Bunları deklare edin, etmesi gerekiyor. Ama bakıyoruz ki bu iktidar politikasını takip eden bir zihniyette devam ediyor. Bunu aylardır ta dokunulmazlıkların kaldırılmasından bu yana dörtlü karar alma, birlikte tavır koyma süreçleri muhalefetin etkinsizleştirilmesinin devam eden bir uygulamayla da yine karşı karşıya kaldık geçen hafta içerisinde. Yani bu şekilde destek, son olarak artık, yani son hafta sonunda yaşadığımız bir gelişme var. O da yine ekonomiyle ilgili olarak, yani bu Türkiye Varlık Fonu'na benzer bir operasyon yapıldı. BOTAŞ ve TEPA'ya bağlı ortaklıklar üzerinden yeni şirketler oldu. Bunu okumaya çalıştık. Yani açıkçası, yani tek bir kararnameyle Türkiye'nin kamusal varlıklarına istedikleri gibi yön verebiliyorlar. Bunda yasamanın bir, yasamada görüşülmüyor bu. Komisyonlarda kamuoyuna açık bir şekilde cereyan etmiyor. Yani Türkiye'nin yani yıllar boyunca biriktirdiği varlıklar bunlar. Nasıl varlık fonundan haberdar olmadığımız gibi. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda varlık fonuna ilişkin bir tutanak meclis tutanaklarından silindi. Artık bu hallere gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bu yeni bir şirket kurulması, işte bütün bu varlıkların herhangi bir yasaya, denetime bağlı olmaksızın sadece tek kişinin direktiflerine dayalı bir şekilde olması durumuyla karşı karşıyayız. Böyle şeyden çıkarılmış oluyor. Normal idari prosedürel süreçten çıkarılmış oluyor. Varlık fonu şirketleri, varlık fonu uygulamasında olduğu gibi. E tabi Türkiye'de şöyle bir de sorun var. Yani bütün bu varlık fonu kaç yıldır var, ne yaptı diye falan baktığımızda bunlar işte bütçe denetiminden, Sayıştay denetiminden çıkarıldı ve bunlar hani bu varlıklar gelişip serpildi mi? Dışarıdan kaynak buldu mu? Hayır. Bunlardan Türkiye söyledikleri şekilde bir yararlanım söz konusu olmadı. Çünkü Türkiye'ye ilgi yok. Yani Türkiye varlık fonu da bir gelişmiş bir madene, petrole, doğalgaza, bir varlığa değil. Türkiye'nin bizzat işte kamusal mallarına ve varlıklarına dayalı bir şekilde cereyan ediyor. Onların da çok önemli bir şekilde bilançolarında, özellikle kamu bankalarındaki tahribatı son 3 yılda Merkez Bankası, Fon Bankaları aracılığıyla kuru, meşhur o faiz kur meselesinde Cumhurbaşkanı'nın enflasyonun sebebi faizdir takıntısı üzerine kurulan modelde rezervlerin nasıl eritildiğini biliyoruz. Ayrıca buradan verilen krediler kamuoyu önünde tartışılmıyor, görüşülmüyor, bilmiyoruz. Yasama devreden çıkmış durumda. Türkiye'yi de bu haliyle Türkiye'yi eksi döviz rezervlerinde bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye gelmiyor. Yani hani baba yiğit sermaye arıyorum diyordu Cumhurbaşkanı. Bu baba yiğit sermaye yerlisi de yabancısı da şu anda perişan. Yani yabancı gelmiyor zaten. Türkiye'ye en son yabancı sermaye gelmesi düşünen yabancı sermaye Volkswagen'de, o da gelmedi. Dolayısıyla yatırım koşulları ve Türkiye'nin hukuk düzeni yabancı sermayeye çok ihtiyacı var. Kendi kaynakları bitti. Aşısını bile çözememiş bir ülke durumunda. Yatırım koşulları durumu, yabancı sermaye bulamıyorsunuz. Diyelim ki doğalgaz araştıracak. İşte bulduk doğalgaz. Türkiye'nin çıkış yolu doğalgaz olacak filan. Bunlara için kaynak lazım. Araştırma gemisini bile kiralıyorsunuz. Yabancı şey çalıştırmak durumundasınız. Bunlar için çeşitli manevralar yapılması gerekiyor. Bu son operasyonda bu. Yani Türkiye'nin anladığımız kadarıyla, çünkü bunlar bir şeffaf bir şekilde tartışılmadan bir hafta sonra kararnamesiyle milletin önüne getiriliyor. Bu da bilgi edinimi gerçekten sınırlı. Bunların işlerine de girilmiyor. Milletvekilleri de giremiyor. Basın da giremiyor. Medyada soru soruluyor. Soru önergesi, meclis araştırma önergesi vesaire gibi kalma enstrümanlar da değerini yitirmiş bir durumda. Bunlara yanıt bile verilemiyor büyük bir çoğunluğuna. Bu kapsamda bir durum söz konusu. Ali Bey, ben yani de bir iki şey ilave etmek istiyorum izninizle. Şimdi bu NATO'nun toplantısı önemli bir toplantısı. 25 Şubat dediniz değil mi? Öyle biliyorum. Evet. Ondan önce de bu 23 Şubat tarihine kadar Avrupa Birliği ülkelerinden 27'sinin, ayrıca da Norveç, Rusya, İsviçre, İngiltere, Ukrayna ve Türkiye'nin de açılmış olan bir davaya cevap vermeleri gerekiyor. En geç 23 Şubat'a kadar, önümüzdeki haftaya, ve ciddi bir dava var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde. O da Portekizli genç aktivistlerin açtığı ama çok büyük bir dava haline geldi. Yani ülkelerin, özellikle Türkiye şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin şeye dönmesiyle birlikte Paris Anlaşması bünyesine, Türkiye dünyada toplam 6 ülkeden biri Paris Anlaşması'nın şartlarını yerine getirmeyen, daha doğrusu ona taraf olmayan, meclisinden geçirmeyen. Şimdi cevap vermek zorunda yani, hem ticaret hem ormansızlaştırma hem de bu fahriyat, madencilik endüstrileriyle ve biraz önce de sözünü ettiğimiz doğalgaz, ki en temiz enerji gibi geçiyor ama aslında tam tersine en küresel iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden biri olan şeylerden, fosil yakıtlardan biri, doğalgaz içinde yatırımların da artırılması filan söz konusu. Bu durumda bir hiçbir ses seda çıkmıyor. İklim zirvesi de Glasgow'da Kasım ayında yapılacak. Tek kelime söylenmiyor iklim meselesiyle ilgili. Ama bakalım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden aleyhte bir karar çıkarsa, ki gençlerin hayatını karartıyor diye bir iddia var. Yani üçüncü maddesi, en önemli maddelerinden birisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üçüncü maddesinde insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalmamak. Bu en büyük suçlarından bir tanesi ve gençler diyorlar ki bizim geleceğimizde aşağılayıcı muamele yapıyorsunuz, insanlık dışı bir duruma sokuyorsunuz diye. Bakalım, yani ilginç bir noktaya doğru gidiyor. Aynı anda da Avrupa'da havalimanı raporunda 2020'de en yoğun trafik İstanbul Havalimanı'nda kaydedilmiş. O da tabii büyük ölçüde iklime büyük zarar veren bir şey biliniyor. Bir de son olarak işte bu sizin sözünü ettiğiniz Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 11,7 milyar Türk liralık dev sermayesi bir tanesi 3 yeni şirket kurulup hiçbirinin denetimine de başka yetkinin süper denetimin hiç olmadığı bir durumdan bahsediliyor Mustafa Çakır'ın haberi Cumhuriyet Gazetesi'nde. Yani dev sermayeli 3 yeni şirkette birçok yasadan da muaf olacak ama küresel ısıtma konusunda müthiş bir ek faaliyet gösterecekler anlaşılıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu iklim meselesi iktidarın zaten umurunda değil. Açıkçası yani zaten bütün performans tadını gösteriyor. Uluslararası mahkeme kararlarının uyulmuyor zaten. Ortada bir böyle bir durum var. Türkiye dünyayla ilişkileri ve Batı ile ilişkileri arasında arafta bir ülke. Bu yılın ilk yarısında bu araf pozisyonunun nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Bakın işte hafta sonunda yine damgasını vuran öne çıkan konuların başında şey var, bu Pençe Kartal harekatı sonucunda rehin alınan vatandaşların öldürülmesi. Yani böyle bir operasyon oluyor. Bu operasyondan yine kamuoyu, ancak bu 2015'lere dayanan kişiler var rehin alınan, güvenlik güçleri, asker, polis ve kamu görevlisi olduğunu söylenen. Bu insanların bugüne kadar kurtarılması için niye kurtarılmadı sorusu sorulmuyor. Ama işte bunların bu harekat nasıl plan, ne oldu? Yani bu konuda mesela muhalefetin herhangi kimsenin bilgisi yok. Ve bu büyük bir ihtimalle işte müjdelerin bir tanesi de bu. Yani çarşambaya müjde vereceğim. Hep bu perşembeye şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de PKK önce Apo'nun kellesini getirin hikayesi. Ta Özal'dan beri, Tansu Çiller'den. Sonunda Öcalan Ecevit'e teslim edildi. O da ya bunu niye teslim etsen anlayamadım dedi sonrasında. Hep böyle bir işte PKK bitirildi. 15 kişi kaldı, 150 kişi kaldı. İşte kamplar sayısız vuruldu. Şimdi bütün bu gelişmeler olurken 6 milyon seçmenin oy verdiği partinin muazzam baskı altına girdiğini ve bu olayı da aynı şekilde kullanmaya çalışacaklar. Bu konu mesela siyasi partilerin iktidarla paylaştığı bir husus olmanın ötesinde bir anlamda bürokrat bakanların açıklamalarına muhtaç bir konu. Bir yandan biz orada işte geniş bir şehrin olduğunu dış basından öğreniyoruz. İşte birkaç gün önce Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı KDP Kuzey Irak yönetimini ziyaret ediyor. O bölgede bakıyoruz çok ciddi şeyin, yani Irak, Kürdistan'ı ve Suriye'deki Suriye demokratik güçleriyle temasların, özellikle mesela Birleşik Devletler'de Joe Biden Türkiye'de Erdoğan'ı falan aramıyor. Ama kimi aradı geçen hafta? Ocak ayında annesini vefat eden Suriye Demokratik Güçleri Komutanı'nı arıyor. Şimdi bütün bunlar 25 Şubat işte havaalanı yapılıyor Demokratik Suriye Güçleri'nin olduğu bir yerde. Tam yerini bilmiyorum ama bir yerde okudum. Bir havaalanı gündeme geliyor. O kadar onlarla, yani tercih işte diyor ki ben burada değil, bunlara güveniyorum. Bunu da açık açık söylüyor. Ondan sonra masaya geldiğinde bu mesele başlangıç konum değil diyor. S-400 başlangıç konum. Sen ondan bir vazgeç, ben ondan sonra seninle masaya otururum diye Birleşik Devletler. Yani işler çok, hem bir yandan günlük işleyiş Türkiye'de biraz önce anlattığım şekilde, işte vatandaş fiyatlarla mücadele etmiyor, uygulama indireceksin, application getireceksin. Öbür tarafta almış başını yürümüş bir korsan uygulama, bir kanuni esaslara bağlanmamış. Buna önlem al lütfü deniliyor ayaküstü. Yani idare ediş tarzı Türkiye'nin gerçekten bu böyle mi olur bu tür mevzular değil. Bir taraftan işte müjdeler, vaatler, gelişmeler, işte bunu karayılanı getireceğiz, APO'yu getireceğiz. İşte bunlarla toplumun o statik, bu iktidara oy veren kesimin korunması, bir yandan yeni anayasada bir süre uzatımı, arkadan net seçimler. Yani Türkiye çok ekonomik ve siyasal anlamda yani gittikçe darboğaz içinde kıvranan bir ülke haline geldi. Ne diyelim? Evet. İnşallah. Yani birbiriyle konuşmayan bir ülke. Siyasi şeye baktığımızda ve toplumdaki kutuplaşma artık sınırlarını zorluyor. Ve muazzam da bir gayri ciddilik hakim. Çünkü keyfiyete tabidir rejim halindeyiz. Ve de bunun en önemli unsuru baskının artması. Umarım önümüzdeki dönemde yani bu rehin alınan vatandaşların öldürülmesi olayı üzerinden 6 milyon oy almış partinin her gün zaten bir hava durumu raporu gibi HDP'de şu kadar kişi gözaltına alındı, açıklama yapan şu kadar bildirileri, açıklamaları, toplantı ve gösteri yürümüş vesaire bıraktık. Bunların baskı altına alındığı bir toplum haline geldi. Önümüzdeki günlerde muhtemelen bütün bu çözülmeler dış ilişkilerle bağlantılı olarak bu Araf'taki durum bu yılın ilk yarısında nereye yöneleceği öğrenmeye çalışacağız. Bu arada yani son olarak yine bir açık radyo muhabirliği yaptım. Gelecek Partisi'nin temiz siyaset reformu için temiz siyaset belgesi toplantısını sizlerin adına izledim ve yani dikkatli olduk tabii. Kalabalık bir şeydi. Kendimizi gördüğünüz gibi bayağı şeyleri atıyoruz. Muhabirlik devam ediyor. Bu ayrı bir şeyde bakmamız lazım. Davutoğlu'na biz değerlendirmeyi yaparız. Şimdi maalesef süreyi bitirdik ama ilginç bir muhabirliğe devam. Bunun internet sitesine de ayrıca koyabiliriz gelişmeleri o konudaki. Evet, evet. Peki çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel, günaydın. Günaydın efendim, günaydınlar herkese. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Haftanın karikatürlerinde İzmir'e doğru gidiyoruz değil mi? İzmir'e gidelim bugün ya. Biraz havası da daha böyle İstanbul'dan ayrılalım.

ve Türkiye'nin ilk ve en iyi üniversite radyosu olarak varlığını devam ettirmekte. İnternet radyoculuğunun yanı sıra sene içerisinde düzenlediğimiz birçok büyük etkinliğimiz bulunmakta. Bu etkinlikleri Sınırsız Müzik Günleri, Battle of DJs ve Radyo Balıkçı Müzik Ödülleri olarak sıralayabilirim, özetleyebilirim size. Evet, bir ufak şeyim var, sorum var. Bu en eski üniversite radyosunun ben İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Radyosu olarak hatırlıyorum. Hatta yani kendi kişisel deneylerimden de onu dinlemişliğim de vardı. Yani 1945'te kurulmuş, sonra şeye baktım Wikipedia'ya. Ve 1945'te işte Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü öğretim üyeleri tarafından kurulmuş. Sonra da öğrencilerin de katılımı Gümüşsuyu'nda. Ve hatta radyonun açılış müziği de Mozart'ın 11 numaralı piyano sonatının Türk Marşı adıyla da bilinen 3. bölümü. Sonra işte yani öyle şeyler olmuş ki Taksim Belediye Gazinosu'nda sezonun ilk konserleri İTÜ Radyosu'ndan dinlenir olmuş. Hatta Galatasaray Fener maçları bile Teknik Üniversite Radyosu'ndan dinlemeyi istemişler filan. Böyle bir gelişmesi var ama daha sonra özel radyoculuğun serbest bırakılmasıyla birlikte uzun bir aradan sonra radyo yayın, yani ara veriyor. Uzun bir aradan sonra da yeniden dönüyor ama Gülsün, Profesör Gülsün Sağlamer tarafından. Sonradan ama internet radyosu olarak devam ediyor sadece. Bunu da ilave ettim. Biz de başta FM radyosu olarak başlayıp daha sonrasında internet radyoculuğuna yönelmiş oluyoruz. Sizin için de öyle. Şu anda yani Radyo Boğaziçi internet üzerinden dinlenebilen bir radyo değil mi? Fakat bir süreden beri de yayın yapamıyor bildiğimiz kadarıyla. Bunun nedenini açıklayabilir misin? Şöyle, COVID-19 koşulları sebebiyle okula girişler yasaklandı bildiğinizde. Yani daha doğrusu okulun binalarına girişler yasaklandı. Bizim de yayın odamız kulüp odamızın içerisinde. Kulüp odamız da okulun içerisinde, okul binalarından bir tanesinin içerisinde. Kulüp odamıza erişimimiz olmadığı için, yayın odamıza erişimimiz olmadığı için biz de mecburen belirli bir süreliğine ara vermiş bulunduk internet radyoculuğumuza. Ancak yayın hayatımızı tamamen bitirmek istemedik. Bu nedenle podcast kanallarımız üzerinden yine özel yayıncılarımızın ve böyle serilerimizin olduğu podcastler yayınlamaya devam etmekteyiz. Radyo Boğaziçi hesabı mı bu? Evet, Radyo Boğaziçi. Evet, Radyo Boğaziçi hesabı. Radyo Boğaziçi hesabından özel serilerimizi, podcast serilerimizi yayınlıyoruz. Bir de RB Studio adı verdiğimiz bir kanalımız var. Burada da özel yayıncılarımızın, işte radyomuzun bünyesinde barınan yayıncılarımızın kendilerinin çektikleri ve işte haftalık ya da işte iki haftada bir gönderdikleri yayınlarını yayınlamaktayız hala. Peki bu yayın şeye uğramadan işte bu COVID koşullarında odaya girememe durumu oluşmazdan önce sanırım bir akışınız var, günlük akışınız var yayın anlamında. Çeşitli programlar, programcılar vesaire oluyor galiba. Birkaç tane bize böyle örnek verebilir misin? Ne tarz yayınlar, programlar yapılıyordu? Şöyle, bizim yayın sürecimizin ismi Nonstop. Nonstop dememizin sebebi de 7/24 kesintisiz müzik veriyorduk bir kere. Onun dışında saat 17 ile 12 arasında, gece 12 arasında birer saatlik aralarla özel yayıncılarımız kendi özel programlarını sunuyor oluyorlardı. Bu yayıncılarımız her sene işte eğitimini verdiğimiz, kendi Radyo Boğaziçi bünyesinde eğittiğimiz insanlar kendileri hak kazanıyorlar işte özel yayın yapmaya. Ve öğrenciler mi? Yayınlarını. Öğrenciler, evet, öğrenciler. Bazıları var sadece böyle çok uzun senelerdir yayın hayatına devam eden, 5-6-7 senedir belki de. Onlar mezun olmuş olabiliyor ama eski radyocularımızı da kaybetmemek uğruna tabii ki de onları da hala devam ediyoruz konuk almaya. Programları da şöyle söyleyebilirim. Program içeriği konusunda herhangi bir kısıtlama yapmıyoruz açıkçası. Sadece böyle tabii ki de çok politik ve böyle çok ağza hoş gelmeyecek kelimelerin kullanılmadığı böyle belirli çizgilerimiz var. Bu çizgiler aşılmadığı sürece herkesin kendi tadında, kendi istediği şekilde, kendi hayal gücüne bıraktığımız programlarını oluşturmalarını teşvik ediyoruz açıkçası. Ben mesela benim kendi programım ortaya karışıktı açıkçası. Benim böyle tam bir spesifik bir konu almak istememiştim. Çünkü her hafta farklı bir konuyu ele almak isteyeceğimi düşünmüştüm. Farklı konuklar, farklı şeyler ve ortaya karışık bir program oluşturmak istemiştim mesela. Kendi programımdan öyle bahsedebilirim. Başka birçok program sizimizde var. Radyo Boğaziçi'nden çıkmış çok güzel yerlere gelmiş insanlar da var bir yandan. Öyle mi? Ha, biraz da onlardan yani bir ödüllerden ve bir de DJ'lerden bahseder evet. misin birazcık? DJ'lerden evet. Şöyle biz Radyo Boğaziçi içerisinde sadece tabii ki de yayıncılık hayatını şey yapmıyoruz. Bunun dışında hem DJ'in eğitimi veriyoruz hem işte şey Photoshop eğitimi falan veriyoruz. Bizim düzenlediğimiz etkinliklerimiz de işte size bahsetmiştim zaten Battle of DJs ve müzik ödülleri falan diye. Battle of DJs'den kısaca şöyle bahsedebilirim. Türkiye'nin dört bir yanından insanlara DJ'lerin bize setlerini gönderdikleri, daha sonra bu setlerin böyle bir elenme sürecinden geçirilip jürilerimiz tarafından bir finalistlerin belirlendiği, daha sonra da bir gün o işte DJ'lerin gelip bize performanslarını sundukları, sonra birincinin belirlendiği ve bu birinci, ikinci, üçüncü ödülün verildiği bir yarışmadır Battle of DJs. Battle of the DJs yani efendim, DJ'ler muharebesi, savaşı diyebileceğimiz bir şey değil mi? Mücadelesi. Evet, aynen öyle. DJ hani yeni DJ'lerin çıkmasını, sesi duyulmamış DJ'lerin sesinin duyulmasını iyi şey jürilerimiz de Türkiye'nin en önde gelen DJ'leri ve bu konuda en çok adım atan insanlar oluyor genelde. Hem onları duyurmak hem işte festivallerde yer almalarını sağlamak gibi şeylerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bayağı da bir istek, yoğun bir talebimiz oluyor bu konuda hatta. Onun dışında müzik ödüllerinden bahsedecek olursam da müzik ödülleri bizim en çok dışarıdan böyle herkesin duyabileceği şekilde ses getiren etkinliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sene 18.sini düzenleyeceğimiz müzik ödülleri de işte daha çok böyle kendi amaçlarımızdan bir tanesi alternatif seslerin, alternatif sanatçıların ve işte daha sesini kesinlikle duyurmasını beklediğimiz insanları hem birazcık duyurmaya çalıştığımız hem de bu insanları kamuoyuna sunarak kamuoyundan insanların takdirlerini de alarak onlara böyle müzik ödülleri verdiğimiz bir etkinliğimiz. Oylamalarımızı böyle sıkı bir eleme sürecinden sıkı bir eleme sürecinden sonra belirlediğimiz adaylarımız oylanmak üzere kamuoyuna sunuluyor. Halkın takdiriyle de belirlenen kazananlarımızı ödüllendirmek içinse Mayıs veya da Haziran aylarından bir tarihte törenimizi düzenliyoruz. Geçen sene 1.2-1.3 milyona yakın oy kullanılmıştı. Yani epey bir ses getiriyor diyebilirim bu etkinliğimiz için de. Evet, bayağı çarpıcı bir müzik ödülleri alanında da bayağı ön planda gidiyorsunuz. Anlaşılan evet. Bir sürü önemli isme de, müzik aleminin önemli isimlerine de ödül alan isimler arasında rastlıyoruz yani. Kimler evet. var? Yani şöyle söyleyebilirim. Yani geçen sene yani Kenan Doğulu'dan tutun işte pardon geçen seneki insanları hatırlamaya çalışıyorum da işte Gaye Suak Yola ya da adı nedir? Şu an hatırlayamıyorum. Athena, Bülent Ersoy, Ceza Göksel, Ediz, Ezhel, Hadise. Ezhel, aynen ben Faro, birçok hepsine. Yani tabii ki de adaylıkları hani biz belirliyor olsak da birincilerimizi halkımız belirliyor. Onun dışında da tabii böyle özel verdiğimiz ödüller de oluyor. 25. yıl ödülleri gibi işte özel ödüllerimiz ya da işte mezunlarımız tarafından falan belirlenen. Böyle güzel bir etkinlik planlıyoruz. Bir de sınırsız müzik günleri var galiba, son olarak da ondan biraz bahsedildi. 26 yıldır düzenlendiği söyleniyor ve sonbahar müzik festivali konumundan. Bu nedir? Evet. Sınırsız müzik günleri yaklaşık olarak 3 gün ya da 2 gün süren, böyle hani o senesinden senesine değişebiliyor. Müzik festivali. Sene başında böyle hem insanların böyle ilk geldiği zamanlarda o radyoyu görmesi, tanıması, hem de okula bir şenlik havası getirmek için düzenlenen bir etkinlik. Bir gününde elektronik günü, bir gününde Battle of Band düzenliyoruz. Battle of Band de aynı Battle of DJs gibi bu sefer şeylerin, müzik gruplarının yarıştığı ve müzik gruplarının ödül aldığı, çıkıp böyle kendilerini sahne aldığı ve ondan sonra ödüllerini jüriler tarafından verildiği etkinliğimiz. Burada da yine sesini duyurmaya çalışan yeni birçok işte müzik grubumuzun bize başvurduğu ve onları duyurmaya çalışıp ilerletmeye çalıştığımız bir etkinliğimiz. Evet, bu yarışmada, hatta Battle of the Bands yarışmasının aslında bazı önemli grupların profesyonel kariyerlerine başlamalarında da önemli rolü olduğu belirtiliyor. Evet. Mesela Gripin, Badem, Vera, Hedon, Utopia ve Sakin gibi gruplardan bahsediyoruz. İlginç. Evet. Nasıl sürdürmeyi düşünüyorsunuz, son olarak onu söyleyeyim, sorayım. Şimdi şöyle, yani COVID-19 sürecinde sınırsız müzik günlerini yapamadık bu sene başında maalesef ki toplanamadığımız için. Ancak Battle of DJs ve müzik ödüllerini, geçen seneki Battle of DJs ve müzik ödüllerini bu senenin başında online bir şekilde gerçekleştirdik. Bu senenin sonunda da planlarımız, tabii ki de bu planlar tam olarak gerçekleşmeyebilir, değişebilir. Canlı olarak, hani seyircisiz de olsa ya da daha az insan alınarak da olsa, canlı olarak bu etkinlikleri gerçekleştirmek temel amacımız, ümidimiz. Çünkü bunlar çok büyük bir kültürü getiriyorlar. Bunlar 20 senedir, 25 senedir yapılan işte etkinlikler ve bu etkinlikleri alt dönemlerimize ve başka insanlara da aktarmak için canlı olarak onların da orada bulunarak yapılması ilk temennimiz, ilk umudumuz. Ama olmazsa da her zaman online yapma gibi bir seçeneğimiz var. Her türlü bu etkinlikleri yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Bunların üzerine de çalışmalarımız zaten, evet, devam ediyor. Bir de bu son zorlu bir süreçten geçiyor Boğaziçi Üniversitesi. Biz de her gün takip etmeye çalışıyoruz, yansıtmaya da. Siz de günlük bültenler oluşturuyorsunuz galiba, direnişte yaşananları, evet, yaşadıklarınızı aktarıyorsunuz, evet, değil mi? Yani biz kendimizi okulumuzun... Buyurun. Yok, tamam, yani ben onu sormak istemiştim. Radyo önemli bir mecra diye düşünüyoruz ve çok önemli bir geleneği de var sizde de. Çok hoş, yani başarılar dileriz yani. Evet, ya biz kendimizi okulumuzun radyo kuruluşu olmak dışında medya ve basın organı olarak da görüyoruz. Bunu kendimize görev ediniyoruz. O yüzden hani zaten sizin de söylediğiniz gibi okulumuza kayyum rektör atandığından beri sosyal medya organlarımızdan hem günlük bültenler yayınlıyoruz hem de böyle direnişimizin sesi olmaya çalışıyoruz bir yandan da, işte canlı yayınlar açarak, canlı yayınları paylaşarak falan. Yani bunları da devam edeceğiz bu olaylar devam ettiği sürece. İnsanları bilgilendirmeye, neler oluyor, doğru bilgiye ulaşmalarına ve işte Boğaziçi'nin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu bizim temel temellerimizden bir tanesi. Radyo Boğaziçi'ni dinlemek isteyenler nasıl ulaşabilirler ya da, evet, açıldığında nasıl ulaşabilecekler? Çünkü karasal yayınınız yok. Nasıl takip edebilirler? En son olarak onu sormuş olayım ben de. İnternet, Google'a direkt Radyo Boğaziçi yazdıkları zaman ilk olarak çıkacak zaten yayın şeyi olacaktır. Yayın kanalı olacaktır. Radyo Boğaziçi yayın yazarak ya da direkt bu şekilde ulaşabilirler ya da internet şeylerimize, sosyal medya organlarımıza bakarak oradan da bize ulaşabilirler. İnternet radyoculuğu için ama direkt yazıp Google'dan bulup dinleyebilirler. Direkt başlarda. Bilge Tosun, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Radyo Boğaziçi yayın ve podcast'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Bilge Tosun'la Radyo Boğaziçi'nin geçmişini ve asıl bugününü birazcık konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederiz Bilge. Ben de çok teşekkür ediyorum. Geçmiş Dünya Radyo Günü'nüz kutlu olsun diyorum. Teşekkürler sizinle. Sizin de öyle. Çok teşekkürler. Evet, şimdi kalan 5-6 dakika içinde de bugün vermekte zorluk çektiğimiz, daha doğrusu zaman bulamadığımız birkaç haberi de verelim. Maalesef birkaç kayıp haberimiz var. Edebiyatın önemli isimlerinden Demir Özlü, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi de yazar ve yazar olan Tezer Özlü'nün ve aynı zamanda çevirmen Sezer Duru'nun abiydi. 1935 doğumlu Demir Özlü hayatı boyunca pek çok öykü ve romana, hatta şiirlere de imza atmıştı. Bir Beyoğlu Düşü anlatı kitabı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, senaryosunu Ümit Ünal'ın yazdığı Hayallerim Aşkım ve Sen filmine de uyarlanmıştı. 12 Mart askeri muhtırası pek bugünlerde hatırlanmıyor. 12 Mart 1971'de askeri muhtıra darbe vardı. O dönemde tutuklandı. 12 Eylül darbesi 2000'de de vatandaşlıktan çıkarıldı. Önce 12 Mart'ta tutuklanmıştı. 1950 kuşağının önde gelen yazarlarındandı. Üniversitede tezlere de konu olmuştu yazdığı. 32 kitabı var. Çok sayıda 12 Eylül'den sonra vatandaşlıktan çıkarılan ve vatandaşlığını yeniden kazandıktan sonra hayatını İstanbul ve Stockholm kentlerinde geçiren Demir Özlü'nün sürgünde 10 yıl Berlin Güncesi, Paris Güncesi, Ne Mutlu Ulysses gibi, Kanal kentlerinde, Paris Günleri gibi anı ve gezi kitapları var. Kentler, Kadınlar, Yazarlar, Samuel Beckett'in terzisi başlıklarıyla yayınlanmış deneme türünde eserleri de bulunuyor. Ayda Özlü Çevik kızı da şöyle yazmış. Vefat haberini Facebook hesabından duyururken, sevgili babam Demir Özlü bugün dünyaya veda etti. Kentleri, özellikle de İstanbul'u, Beyoğlu'nu çok güzel betimledi öykülerinde, anlatılarında ve romanlarında. Onun İstanbul'unu, Beyoğlu'nu kente bambaşka bir gözle bakarak dönüştürüp yok edenlerden biriyle aynı gün vefat etti, veda etti diyor. Yazdıklarıyla çok uzun yaşayacak. Onu tanıyan, seven tüm arkadaşlarım başımız sağ olsun, mesajlarınız bana güç verdi, var olun demiş. Bahsettik. Bir başka ölüm haberi de Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana COVID-19 tedavisi de gören ve aynı zamanda kanser hastası da olduğu bildirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı yapmış mimar. 3 kez İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilip istifa eden Erdoğan'ın da yol arkadaşı diye tanımlanıyor T24'te. 76 yaşındaydı. 4 Aralık'ta da yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Oğlu Hüseyin Topbaş da koronayla başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz, çok üzgünüz ama çok güzel bir hayat yaşadı demiş. Yerel yöneticilik geçmişi var. Tartışmalı bir istifası var. 2017 Eylül ayında AKP içindeki tartışmaların sonucu olarak gerçekleştiği ileri sürülmüş ve pek çok dedikodu mahiyetinde habere de konu olmuştu. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 Mayıs ayında yaptığı, teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz çünkü ortada bir metal yorgunluğu var, bunu aşmamız lazım diye bir açıklama yapmıştı. Ondan birkaç ay sonra şey yapmıştı, istifa süreci gelmişti. Ayrıca Topbaşı'nın haricinde aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de olduğu birçok yerel yönetici de görevini bırakmıştı. Topbaş istifasını açıkladığı basın toplantısında, partimi bırakmıyorum, buradan muhalefete ekmek çıkmaz, insan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı affetmez diye bir gizemli söz sarf etmişti. Bazı şeyler gözden kaçırılmış olabilir, düzeltilmesi gerekir. Yarın aldığı bu karardan dolayı bu mecliste sorgulanır açıklamasını yapmıştı. Ve Topbaş'ın iadesine rağmen 5 dosya belediye meclisinde bir kez daha kabul edilmişti. Hatayla ihanet birbirine karıştırılmamalı diye de bir açıklama yapmıştı. Tartışmalı bir kişilikti. İhaleler de tartışmaların odağında yer alıyordu. Hem Gezi Parkı ve Taksim, hem deprem toplanma alanları, hem ihaleler, çeşitli ihaleler konusunda çok sayıda söylenti, dedikodu ya da haber yer aldı. Ve meclis üyesi, İstanbul Büyükşehir Meclisi üyesi eski CHP'li Taner Kazanoğlu da Topbaş hakkında tahmini 1 milyar liralık kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle Uysal'la birlikte suç duyurusunda bulunmuştu. Damadı da Ömer Faruk Kavurmacı da 8 Eylül 2016'da Fethullah Gülen yapılanmasının iş dünyasındaki ayağıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış. 3 Mayıs 2017'de sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmiş. Haziran ayında yeniden tutuklanmıştı. 2020 Şubat ayında açıklanan kararda ise Gülen yapılanması üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası almış. Ama tutuklu kaldığı süre gözetilerek tahliyesine karar verilmişti. İşte iki vefat haberini de bu şekilde vermiş olduk. Galiba bitiriyoruz. Unuttum ya da dışarıda bir önemli mı? Bir tane haber vardı. O da Trump'ın cuma günü aklandığı, azil oylamasında aklandı. Trump biliyorsunuz 6 Ocak'taydı. Kongre baskını gerçekleşmişti Trump taraftarları tarafından. Amerikan tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşanmıştı. Ardından Senato'da oylaması yapıldı. Birkaç gün boyunca sürdü azil görüşmeleri. 57 senatör Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanırken 43 senatör de suçlu değil demişti. Ve 67 oy gerekiyormuş. Evet, buna 3'te 2 oy gerekiyordu. Yoksa aklandı diyemeyiz. Aslında çoğunluk onun suçlu olduğuna karar verdi. Aslında doğru, evet. Neden böyle bir manşet atıldığını ben de bilmiyorum ama gazete, hemen her duvarda yerde da yanlış, ben de okudum. Evet. Bence doğru bir şeydi. Aklandı denemez. 57 senatör suçlu bulunması yönünde oy kullanıyor. Suçlu mu değil mi diye oylama yapıldı, ben izledim. 43 senatör de suçlu değil dedi. Yani bayağı farkla beraber kendi partisinden 7 cumhuriyetçi senatör de demokratlarla, 50 demokratla birlikte suçludur diye bu arada oy kullandı. Bu da önemli. Evet, önemli. 67, 3'te 2 senatör gerekiyordu 100 senatör üyesinden 67'sinin. O yüzden aklandı diyemeyiz ama tarihi sorumluluğu da devam edecek şekilde. Hatta New Yorker gazetesinde de, dergisinde diyelim, tarih Trump'ı suçlu çıkaracaktır, suçlu olarak yazacaktır, bitirecektir, yazacaktır dedi. Bir de son haber, 5300 yıllık bir bira fabrikası bulunmuş Mısır'da. Amerikalı ve Mısırlı arkeologlar dünyanın bilinen en eski bira fabrikasını keşfetmişler. Milattan önce 3100 yıllarında hüküm sürmüş Firavun Narmer dönemindeymiş. 8 bölme, her birimde arpa su karışımının ısıtılıp bira yapılması için kullanılan 2 sıra halinde dizilmiş 40'ar çömlek yer alıyor. Fotoğrafları da var. Bayağı ilgi çekici bir şey. T24'te görebilirsiniz. Peki, bitiriyoruz programımızı. Bu arada Çağrı Yazgın'a da teşekkür ederiz, destekçimiz. Ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple beraberdiniz. Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Maske, mesafe ve musluk kuralına lütfen uymanızı rica ediyoruz pandemi şartlarında. Ayrıca havalandırmayı da ihmal etmeyin, dördüncü bir unsur olarak çok önemli. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.